Яны скора ўзняліся, выйшлі. Калі сталі пры вазку, Башлыкоў узяў яе за локаць, нахіліўшы твар да яе, сказаў шчыра, з прыяцельскім смехам: «Ты ведаеш, ад самага прыезду ў мяне першы такі вечар, што я вось так гуляю». І он дзівіўся з сябе, запрашаў яе падзівіцца. Захмялелы ён быў, здавалася, зусім адкрыты і дабрэйшы, і нібы маладзей выглядаў. Тут у поцемку на адзіноце было лепш, лягчэй, не крывілася таўстуха, не карцелі іншыя, не трэба было так берагчыся чужых вачэй, вальней было, і пасля цяпла і віна ў радасць быў халодны вецер, што пачынаў мясці снегам. Яны селі ў вазок і паехалі па мястэчку, што моўчкі абступала іх каменнымі і драўлянымі пабудовамі, дрэвамі, цемраю, сярод якой яшчэ часта значыліся светлыя вокны. Але ўсё гэта мала цікавіла Ганну. Мястэчка як мястэчка, што тыя ж юравічы. На халодным ветры хмель хутка сыходзіў, у галаве яснела, і хоць нібы, як і раней, добра было, ужо больш і больш учэпліваліся, вярэдзілі думкі, ноч, дадому не блізка. Пакуль дападуць будзе за поўнач, як яна явіцца да параскі ў такі час, і не так параскі трывожыцца трэба, як Галіна Івановна. Это не тое, што параска, строгая, недавольная век, пачуе адразу выгаварваць стане. І да дня далёка, калі надыдзе той цяперашні позні дзень, дзень, у які можна будзе вернуцца як бы задведзен, взяло раптам. Можна было б, праўда, явіцца ў бярозаўку да тёткі, можна было б, запярэчыла сабе, але не сярод ночы. Як не думай, пакпіла сябе, застаецца адно начаваць у полі ці ў лесе на марозе. А чаго ж, падхапіла задзірыста, можна і ў полі, на марозе, такой бяды. Пра штосьці, можа, пра тое ж самае думаў Башлыкоў. Яна наогул не любіла, калі ён уцінаў падбародак у каўнер паліто, задумваўся. Тачылася падазрэнне, нібы яго бярэ нядобры одум. Цяпер падавалася, быццам ён шкадуе, што выдумаў гэта, палез невядома чаго ў такую далеч. Яна першая і бадзёра заявіла, што пара дадому. Наглядзеліся, наездзіліся ўжо. Башлыкоў як бы толькі і чакаў, адразу павярнуў каня, відаць, да берага. Вецер біў цяпер амаль насустрач, кідаў свежым снегам. Адчувалася, што завеяўся, разыходзіцца. Ганну не палохала завея, нават радавала яе, уздымала дзіўна весялосць, разганяла нудныя развагі. Нешта завейнае, мятельнае білася ў Ганне. Праз завейную мітусню яна чула, адгукалася на ўжо рэдкія агеньчыкі ў хатах. Агеньчыкі гэтыя трывожылі і вабілі яе. Там, дзе яны бліскалі, мроілася Ганне жыццё, якога яна не ведала, не падобнае на яе. Там з гэтымі агнямі бег паўз яе свет, не толькі незнаёмы, але і утульны, поўны святла і цяпла, свет, які ледзь адкрываўся ёй, дзякуючы Башлыкову, які павінен быў вось-вось знікнуць. што іх чакае там у полі. Сярод мяцеліцы, што разгульваецца, на самым выездзе з вуліцы, дзе блізка зашарэла шырокая рухомая роўнядь, бліснуў яшчэ агеньчык, як апошні кліч. Яна раптам з тым імкненнем, якое ўскідвалася ў ёй момант, схапіла Башлыкова за руку залейце: «Давай заедзем!» І ён стрымаў каня, азірнуўся на акно. Нейкі час глядзеў туды, адарваў позірк, думаў, вагаўся. «Дадому позно», – выказала яна, – «да і мяцеліца». Ён без асаблівай ахвоты пад'ехаў бліжэй, сышоў з вазка, пастукаў у акно, на якім ад святла з сярэдзіны пабліскавалі марозныя ўзоры. Там за марознай мярэжай паявіўся цень, прытуліўшыся да яго. Башлыкоў папрасіў: «Выйдзіце на хвілінку». Цень нейкі час яшчэ чарнеў на шыбе, потым прапаў, у доме чулася нейкая гаворка, нарэшце стукнулі дзверы недзе, потым рыпнулі веснічкі пры варотах. У іх акрэслілася цьмяная постаць, можна было вызначыць мужчына ў кажуху. «Хто тут?» У голасе дзядзькі чуліся цікаўнасць і неспакой. Але ён прыхоўваў іх, гаварыў спакойна, амаль абыякава. «Мяцеліца разгульваецца», – сказаў Башлыкоў. «Ці не можна спыніцца ў вас, пакуль прыціхне?» Так, Ганна прыкмячала, Башлыкоў адчуваў сябе няёмка. Але можна было падумаць, няёмкасць гэта была ад таго, што трэба прасіць, даваць людзям клопат. Бачачы, што дзядзька-гаспадар прыглядаецца да іх, ахвотна памагла Башлыкову. «У хвойнікі едзем, з Міхалак, у гасцях былі, так ото позна выбраліся». Яна лёгка выдумляла, было весела ад таго, што яна вось лаўчэй за Башлыкова ўмее распарадзіцца ў бядзе, як бы разумней за яго. Дзядзька прыгледзеўся і адчыніў вароты. Заехалі, распраглі каня, паставілі ў хляве, далі з вазка сена, разам з дзядзькам падаліся да ганка. Башлыкоў доўга абтрэсваў, абіваў снег на ганку, у сенцах. Усе, хто быў у хаце, адразу з цікаўнасцю навастрыліся на іх. Былі тут немаладая, вясковага выгляду жанчына, што нешта латала, чарнявая, падобная на маці дзяўчынка гадоў 12 за сталом з кніжкай. Адзін хлопец, трохі меншы за дзяўчынку, стрыжаны, бялявы, сядзеў на палку пры печы, двое ці трое зырылі з печы. Ганна і Башлыкоў весела прывіталіся. «Папрасілі ў гаспадара вашага дазволу перабыць ноч». «Мяцеліца разгулялася», – сказаў Башлыкоў да гаспадыні, стараючыся трымацца проста. «А чаго ж, пабудьце», – адказала жанчына. «Тут і заблудзіцца нядоўга. На рацэ ў дзень бывае, з дарогі збіваешся. Калі ў мяцеліцу берэшся з таго боку?» Башлыкоў бачыла, Ганна быў насцярожаны. Перахапіла, як ён востра зірнуў на гаспадара, нібы правяраў, ці не знаёмы той, ці не пазнаў, хто да яго ў госці. Хоць стараўся трымацца ўпэўнена, Ганна адзначыла, што ён стояна нацяты. Неспакойнаю была і яна. Нават пашкадавала раптам, што падбіла Башлыкова завярнуць сюды. У той момант здалася не так ужо і страшнаю ноч у полі. Але змяняць позна было. Заехалі, дык заехалі. Трэба прынараўлівацца да таго, што ёсць. Павяла бяседу, якую належала весці ў чужой хаце, каб паказаць сябе як гасцей, найлепшым чынам, як бы дзякавала за прытулак, паскардзілася: на вуліцы мяце, страх, холад бярэ, конь змарыўся. Упікнула сябе за неразумнасць: позна выбраліся, не паслухаліся добрых людзей, раілі ж пачакаць да раіц. Праўда, разважыла з одумам, хто ж тады знаў, што будзе так? Ціхо ж саўсім було. За гэтым узялася распытваць пра сям'ю. Перш пра дзяўчыну, што хілілася над сталом, як завуць, як вучыцца, пахваліла. Відно адразу, што старатлівая. Пацікавілася пра хлопца на Прыпеку, пра тых, што зіркалі з печы. Башлыкоў гаварыў мала, Ганна проста падзівілася, да чаго ён неспрытны быў тут. Праўда, гаспадар трапіўся таксама не надта гаваркі, але ж няўжо не можна было яму, такому адукаванаму, разгаварыць дзядзьку. Маўчалі абодва, дымілі адно папяросамі. Падобна было, Башлыкоў усё не мог прызвычаіцца да таго, што заехаў сюды. Папракае, пэўна, сябе, яе. Зазлавала раптам на яго. Ну і хай. Сам вінаваты ва ўсім. Сам выдумаў ехаць на ноч, гледзячы. А мерзнуць у полі яна не будзе. Вялікая ахвота калець у полі такую ноч. Тут гаспадыня ў гаворцы нібы знарок назвала ёй Башлыкова: «Ваш чалавек». Ганна ад неспадзеўкі ледзь не выказала праўду, але ў час пахвацілася, паказала абыякавасцю, як бы даўно прывыкла да гэтага, яе чалавек. Пазней ужо не вытрывала, хітравата бліснула на Башлыкова, затаіўшы смех: «Значыцца, ўжо чалавек і жонка». «Як ён да гэтага? Неспадзяваны чалавек!» Гаспадыня перарвала гаворку, захадзілася. «Трэба ж даць павячэраць людзям з дарогі». Яна адразу папрасіла прабачыць, што жывуць бедна, ды і павячэралі ўжо, так што няхай госці не крыўдуюць. Башлыкоў адразу перастаў дыміць, устаў нават цвёрда, аб'явіў, што павячэралі зусім нядаўна таксама, заехалі ў сталовую. Ганна памагла яму, але гаспадыня ведала закон. Зрабіла сваё. Паставіла міску з гуркамі, міску з капустай, нарэзала трохі хлеба. Ганна для прыліку ўзяла гурок, з'ела са скібачкай хлеба. Паспытала капусты, пахваліла, ўсё падзякавала. Следам за ёй пачаставаўся і яе чалавек. «Мы вам у баковацы», – сказала раптам гаспадыня. Ганна ад гэтай навіны стаілася, мімаволі зірнула на Башлыкова. Башлыкоў не паказаў неспакою. Ён ужо ўстаў за стала, намерыўся было, відаць, зноў задыміць, пацягнуўся ў кішэню за папяросамі. Пачуўшы словы гаспадыні, перахапіўшы Ганнін позірк, ён прамовіў паважна: «Стрымана, не трэба». Ён павёў вачыма па лаўках абапал стала: «Нам, ось тут, на лаўках». Гаспадыня разважыла па-свойму: «Вы не думайце нічога», – супакоіла Башлыкова і Ганну. «Там чысто». «Я не пра тое», – заявіў Башлыкоў. Ён на момант запыніўся. «Што ж сказаць? Што ж мы прыехалі адразу высяляем гаспадароў?» «А нічого». «Не адступала жанчына, у нас такі парадак. Госцю гадзі, кажуць, госцю гадзі, дай сябе глядзі». Падхапіла, падтрымала Башлыкова Ганна. «Глядзі, глядзі мы сябе», запэўніла гаспадыня. «На палку паспім пры цяпле. А вы не сумнявайцеся, там чыста, добра будзе. Ідзіце, перадыхніце, рано ж ехаць, да і дарога не блізкая. У вас і тут на лаўках добра, паспрабавала адгаварыць гаспадыню Ганна. Лепей не трэба. Гаспадыня палічыла іх развагі, мабыць, за звычайную гаворку для прыліку. Загадаўшы малым спаць, запытаўшы старога, ці зачыніў вароты, параіла Башлыкову і Ганне: «Лямпу вазьміце». Спрачацца не мела толку. Ганна для прыліку сказала: «Нічого, так разбярэмся». Пра зачыненыя дзверы Ганна ўжо разгледзела. Баковачка была вузенькая, адразу за дзвярыма пры сцяне стаяў ложак, засланы даматканаю ў клетачку коўдраю. Ганна, ідучы туды, пачула, як стала холадам поўніцца, калаціцца сэрца. Яснай ліхаманкавай свядомасцю чула: «Гаспадары сочаць, чакаюць, стаяць нельга, трэба ісці, за абыякавым выглядам рабіць усё, што належыць». Перамагаючы халадок у сэрцы, трывогу зайшла ў баковачку і раптам зазлавала на сябе: «Чаго гэта яна так бы на шыбеніцу?» Адчула такі прыліў смеласці, хоць з гары галавой уніз. Рашучымі рухамі зняла валёнкі, скінула жакет, паклала на спінку ложка каля акна, мелькам адзначыла акно зеленавата шарэла ад нейкага святла. Не раздзяваючыся больш, адважна ўзняла коўдру, схавалася пад ёй. Без трывогі слухала, як мерным крокам увайшоў Башлыком, зачыніў дзверы, у поцемку сеў на край ложка, пачакаўшы момант, нібы яшчэ падумаўшы, стаў шаргаць ботамі, здымаў іх. Спачатку адзін, потым другі, расперазаўся, зняў гімнастёрку, рабіў усё марудна, цяжка, як бы раздумваў усё рабіць, не рабіць. Лёг нарэшце. Ляжаў нерухома, можа, раздумваў, правільна ці няправільна зрабіў. Муж і жонка. Ганну раптам узяў дураслівы смех, ледзь утрымалася, каб не зарагатаць. Не зарагатала, помніла, гаспадары не спяць, чуваць усё. Ён доўга ляжаў, думаў. Потым Ганна пачула. Павярнуўся да яе, на плячо яе лягла гарачая рука. Пагладзіла плячо. «Давай спаць», – параіла шэптам яна. Ён не паслухаўся, абняў, прытуліў да сябе. Яна пацалавала яго, як хлопца, і рашуча адхіліла, загадала: «Спі». Ён сілаю прыцягнуў яе да сябе, сціснуў. Стаў нецярпліва шукаць яе вусны, цалаваць, цалаваў вусны, цалаваў шчокі, шыю, гарачэў, рукі нецярпліва хадзілі па спіне, па плячах, дакраналіся грудзей, дрыжалі. Яна адказвала на яго пацалункі, адзывалася на яго пяшчоты, яе самую ўсё больш паліў агонь, ёй самой хацелася згарэць у гэтым шалёным нястерпным агні. Але калі рука яго, пагладзіўшы калена, хутка пайшла вышэй, яна сціснула руку, адвяла яе, выдыхнула горача, непахісна: «Не! Ён ці не паверыў ёй, ці не мог стрымацца, стаў дамагацца, злаваць хацеў, узяць сілаю, але чым больш шалеў ён, тым больш упарцілася ў ёй нейкая нязгода, крыўда, нешта такое, цераз што яна і сама не магла пераступіць, што мацней было за яе. Ён не разумеў гэтага. Не дабіўшыся, знясіліўшыся, прымушаны маўчаць, ён потым глядзеў кудысьці ў столь, часта злосна дыхаў, мабыць, лаяў моўчкі яе, не мог зразумець яе. А ў ёй расла крыўда. Крыўда і расчараванне. Доўга не магла заснуць.